ongeluk. Daar is de extra reistijd vanaf het harde een half uur. Tot slot een ongeluk in het zuiden van het land op de A58... van Bergen op Zoom naar Breda bij Etten-Leur. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Het DIDD Verkiezingscafé. Goedenavond. U hoort het publiek hier in Café de Troubadour in Hardenberg heeft er zin in. Samen met hen ga ik vanavond een uur lang praten met de leider van de ChristenUnie, Mirjam Bikker. En goed om te weten, u kunt niet alleen naar ons luisteren, maar u kunt ook naar ons kijken via het YouTube-kanaal van NPO Radio 1. Tot 7:30 dus. Mevrouw Bikker, goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. We zitten tussen de kerstversiering al, hè? Heeft u dat gezien? Ja, goede sfeer hier. Maar Sinterklaas is nog helemaal niet geweest, het is toch veel te vroeg? Nee, ik kreeg net een appje inderdaad dat best spannend is in het Sinterklaasjournaal of die gaat komen. Alles op zijn tijd. Maar een beetje genieten van de kerstsfeer op zo'n druilerige dag, die het toch ook al vaak is in november, december. Joh, liever dit dan dat het hier kaal zou zijn. Dus ik vind maar dat vindt wel u mooi. Het kunnen, kerstversiering voor Sinterklaas? Als politiek heb ik hier geen opvatting niet. Over. Oh, als jammer. Persoon vind ik het mooi. Oké. Voor het eerst in de geschiedenis is de ChristenUnie met 5 zetels de grootste christelijke partij in de peilingen. Hoe voelt dat? Nou, eerlijk gezegd, het is mooi om stabiel te scoren. Maar het laat ook wel zien dat er deze verkiezingen ook wel iets op het spel staat. Of er een christelijk geluid is in de Kamer. En hoe sterk dat kan klinken. En van die 150 zetels vind ik het belangrijk dat juist ook, als het gaat om dat christen zijn, wat door alle thema's heen gaat, ook in de politiek, hoop ik ook dat het christelijk geluid opnieuw ook stevig mag klinken. Ja. En in die zin hoop ik ook wel dus dat er nog wat zetels bij gaan komen bij de verschillende christelijke partijen. Niet alleen bij uzelf, maar nee, ook bij de anderen. Zo zit ik niet in elkaar. Ik gun iedereen wel wat. Ja. Maar ik hoop natuurlijk ook op een mooie uitslag voor de ChristenUnie. Ja, het komt vooral door het monsterverlies van het CDA. Dat u nu de grootste bent in de peilingen. Snapt u waarom u daar niet meer van profiteert? Dus er zijn kennelijk komen heel veel christelijke zetels vrij en die komen niet bij u terecht. Nou, ik heb wel heel goed gezien, ook in de afgelopen half jaar, 9 maanden, ik ben in januari gestart. Mensen hebben ook al een duidelijk signaal gegeven dat ze het zat zijn dat in Den Haag wel heel veel eigenlijk Haags besloten werd aan die tekentafel. En dat er te weinig werd geluisterd naar het hele land. En de ChristenUnie, en dat heb ik ook vanaf mijn aantreden gezegd, is een partij die juist aan die keukentafel moet gaan zitten bij hele gewone families, wat daar speelt. En is een partij van alle regio's. En daarom zitten we hier vandaag ook in de Troubadour in Hardenberg. Een plek waar de ChristenUnie al heel lang volop actief is. Een mooie regio waar ik graag kom. En waarvan ik ook denk, ja, ook daarvoor zitten wij in Den Haag. En ook daarvoor is bijvoorbeeld hier een Alwin Terietstap, kandidaat uit Hardenberg. Ja, ik heb heel veel zin dat hij ook aan gaat schuiven in de Kamer. Ja, u heeft een nieuw Kamerlid meegebracht die geen microfoon heeft, dus die mag niks zeggen. Maar wel leuk dat u er bent. Hartelijk welkom. En voor de luisteraar thuis, hij kijkt echt nu heel erg aardig van zich af. Dat gaat heel goed. Ja, hij is wethouder hier, begreep ik, hè? Ja, zeker. Ja, ja, maar hij heeft zijn baan nog niet opgezegd. Terwijl de nummer 3 van de SGP, André Vlag, die is ook ergens wethouder, die heeft zijn baan al opgezegd. Dus die gelooft erin dat hij erin komt. Hij nog niet. Kennelijk. Dat is uw duiding. Ja, dat is mijn duiding. Ik zie een wethouder die gemotiveerd is om hier voluit aan de slag te zijn voor de gemeente Hardenberg. We zijn net nog op werkbezoek geweest in Bergentheim. Een prachtige plek. Ook waar wordt gewerkt aan gezondheid met jongeren. En wat is het dan mooi om een wethouder vol trots te zien stralen over zijn gemeente. En dat eigenlijk iedereen daar zegt, we gunnen hem je in Den Haag, maar we gaan hem wel missen. Oh, dus dat is toch goed nieuws. Ze zeiden niet, neem hem vooral mee. Nee. Maar ze gaan wel zorgen dat hij meegaat naar Den Haag. Okay, in de verwachting dat hij terugkomt om hier hard te lopen. En daarin loopt hij denk ik ook uit. Ja, ik wil graag dat u zegt. Klopt. Ja, dan houden we. Ja. Hoeft voor mij niet, hoor. Campagnenieuws kwam vandaag van GroenLinks Partij van Arbeid. Op de valreep diende ze een wetsvoorstel in dat abortus uit het strafrecht haalt. Nou is abortus tot nu toe strafbaar, tenzij er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Wat denkt u als u dat hoort? Dat doet me verdriet. Want even toch waar dit om gaat, is het strafbaar stellen van een arts die illegaal abortus pleegt. Dus het gaat niet over de vrouw in een noodsituatie, maar van een arts. We hebben net meegemaakt dat er verschillende wetten zijn gekomen die een verruiming betekenen eigenlijk van abortus, omdat het ongeboren leven minder gewogen wordt dan de noodsituatie van vrouwen. Dat bedenktijd gaat over is afgeschaft, hè? Precies, die beraadtermijn, de abortusspeel bij de huisarts. Die moeten nog in werking gaan treden, die wetten. En dan opnieuw legt GroenLinks, PvdA, zonder af te wachten van wat betekenen die wetten, ook voor vrouwen, ook voor het ongeboren leven, alweer een voorstel neer. En dan denk ik ook al, ja, wanneer houdt dit op? Als we dit dan hebben neergelegd, moeten we dan het weer gaan hebben over hoe lang abortus mag? Of moeten we naar Canada gaan kijken? Wat is de agenda hierachter? Wat zegt, dat doet mij verdriet. Wat zegt het u dat ze dit doen? Dat vind ik eigenlijk heel lastig om te duiden. Want telkens opnieuw zie ik, wordt er weer een stapje gezet in het frame. Alsof er niet goed voor vrouwen wordt gezorgd in Nederland. Terwijl ik zou heel graag werk maken van die betere bescherming van vrouwen. Ook dat ze de keuzevrijheid ook hebben om als ze bijvoorbeeld wonen of financiën of opleiding in de weg staan om een ongewenste zwangerschap uit te dragen. Dat het taboe eraf gaat. Dat die vrouwen zich gezien weten en geholpen weten. En daarover het gesprek voeren, dat begint een beetje te komen. Maar ondertussen wordt er alleen maar naar die andere kant gekeken. Ik kan het zeggen, want aan de andere kant wordt juist gezegd, wij zien wereldwijd een ontwikkeling waarbij abortus steeds minder een recht is. En ze vrezen dat het hier ook gaat gebeuren. Snapt u die zorg? Nou, ik vind het vooral een framing eigenlijk ook afgelopen zaterdag. Hè. Er was een mars voor het leven waar mensen in stilte liepen omdat ze eigenlijk... Onacceptabel, zei minister Kuipers daarover. En dat vind ik echt heel vreemd. Want het is er is een demonstratierecht in dit land. Zelfs als mensen zich minder plezierig zouden uiten, wat hier niet aan de orde was. Ja. Er liepen mensen met bordjes We Love Them Both. Dus het ongeboren leven, maar zeker ook de vrouwen. En dat de minister zich dan zo uit en zich eigenlijk onderdeel maakt van een agenda, dat vind ik uiterst onverstandig. Nou, ik heb hem al uitgenodigd om mee te lopen en ik wacht nog even op antwoord, maar het lijkt me goed om dat volgend jaar samen te doen. Zoekt u dan contact met hem op zo'n moment dat u denkt van, joh, wat doe je nou? Het is gewoon een coalitiegenoot. Nou, normaal gesproken zou ik dat zeker doen. Nu in campagnetijd denk ik, ik heb ook mijn prioriteit. Ik heb hem uitgenodigd en het duurt nog lang tot volgend jaar die mars weer is. Dus hij heeft nog even de tijd om daarover na te denken. Ja, maar het helpt niet om weer samen te gaan regeren waarschijnlijk. Ik hoorde van de week Rob Jetten zeggen, namelijk in Nieuwsuur, die zei, nou, ik wil eigenlijk wel weer graag met de ChristenUnie. Toen dacht ik, nou, daar zullen ze niet blij mee zijn bij de ChristenUnie. Nou, je kan aardige dingen zeggen, maar dat moet je ook aardig doen. Ja, en dat doen ze dus niet, zegt u. Nou, uiteindelijk gaat het me niet over ze aardig doen naar mij toe. Het gaat me erom, doe je recht ook aan de verschillen in dit land. En ja, we hebben verschillende opvattingen. En dat is ergens ook iets wat bij Nederland hoort. Waarin je over en weer soms ook heel heftig van mening kan verschillen. Maar ga niet een ander verketteren via tweets. En dat is wel gebeurd, zegt u. Nou, ik vind als je zegt dat de aanval gekozen wordt, terwijl daar mensen stil aan het lopen zijn in een mars. Daar laat ik het zo zeggen, daar verwonder ik mij over. Ja. Er is een vraag uit de zaal. Meneer of mevrouw Gelling is hier. Ja, dat bent u. Even met de microfoon naar u toe. Wat is uw vraag? Want dat sluit hierbij aan, begreep ik. Dat klopt. De ChristenUnie heeft heel veel stemmers teleurgesteld doordat ze in de regering gingen met onder andere D66. Wat is de verwachting daarover? Gerust wilt stellen, doe dat niet. Want hoe erg vond u het? Want ze hebben het niet één keer gedaan, maar twee keer. Hoe erg vond u dat? Nou ja, blijf het er maar in. Ik ben heel lang lid geweest van de ChristenUnie en nu niet meer. Om die reden heeft u opgezegd? Ja. En is het dan vooral medische ethiek of vanwege de ethiek. Ja, snap ik. Ja. Zal ik wat op zeggen? Ja, heel graag. Dat was een vraag aan u. Ja. Ik voel allereerst het verdriet en de pijn met u mee als het gaat om die medische ethiek. En ook hoewel elk leven is voor mij van intrinsieke waarde. En waarom? Omdat het geschapen is door de Heere God. En dat is waarom ik ook echt wil bouwen bijvoorbeeld aan zorgzame gemeenschappen. Maar als het gaat om die medische ethiek, dan zie ik ook wel dat voor heel veel partijen dat steeds minder vanzelfsprekend is. En we hebben als ChristenUnie ons uiterste best gedaan met die 5 zetels. Om ook heel veel daarin het gesprek te voeren over wat betekent dat nou als je andere keuzes maakt. Soms ook dingen tegen te houden. Neem bijvoorbeeld de omgang met embryo's en de embryokweek. Maar het is ons niet in alles gelukt. En ik weet nog goed, ik weet nog heel goed de stemming over de afschaffing van de beraadtermijn van de abortuswet. En dat een heel deel van de Kamer echt heel blij was dat de wet was aangenomen. En een van de keren dat ik met meest verdriet rondgelopen heb in Den Haag. Daarmee geef ik niet een heel antwoord op uw vraag. Maar dat laat wel zien hoe mijn hart hierin zit. En ook hoe ik als partij, als politicus voor de ChristenUnie juist wil opkomen voor die intrinsieke waarde van elk leven aan het begin en aan het einde. Want meneer Gelling, zegt u, je moet het gewoon niet meer doen. Je moet niet meer met ze samengaan. Niet meer samengaan. Ook niet met de partijen die u juist noemde, die eigenlijk precies net zo denken. Gewoon principieel blijven. Maar vindt u dan gewoon aan de kant, dan maar niet regeren? Dan maar niet regeren. Dan blijf je maar aan de kant staan. En ook als dat zou betekenen dat wetten dan nog sneller worden ingevoerd? Ja, je kunt natuurlijk kiezen voor een x-aantal abortussen minder. Ja. Maar dat is het standpunt toch niet? Abortussen, vind ik, die moeten niet goedgekeurd kunnen worden. U zegt, je moet gewoon hier een lijn trekken. Hier moet je niet mee samenwerken. Nee. Nee. Oké. Okay. Nou, ik denk is helder. Dat dat is misschien een ander onderwerp. Maar ik was vroeger heel actief bij de RPF. En de RPF en de GPV... Dat zijn de voorlopers van de ChristenUnie. Dat zijn de voorlopers van de ChristenUnie. die verschillen zo erg dat ik nou denk... het standpunt van de ChristenUnie is eigenlijk het standpunt van de GPV geworden. Oké. Okay. Nog één heel korte reactie en dan gaan we door. Ik wilde eigenlijk eerst zeggen dat ik wel voor de RPF geflyerd heb. Maar daar hebben we het dan later wel over. Ja, doe dat maar na afloop. Nee, wat ik heel belangrijk vind, en dat is ook wel de zoektocht natuurlijk. Je kan iets vinden, maar je kan ook telkens zoeken. En hoe kunnen we ook ten goede en eigenlijk een beetje tot zegen zijn in dit land. Juist ook voor vrouwen in die noodsituatie. Door wel te gaan regeren. Je moet dan wel telkens ook kunnen benoemen. En wat kan je dan ten goede doen? En ook weten dat in dit land, en daarom zei ik aan het begin al, dat christelijk geluid in die Kamer, dat staat wel op het spel, ook bij de komende verkiezingen. Want we zien dat een grote meerderheid dat in Nederland daarin ook wel andere wetten en andere dingen voor ogen heeft. Ja, en hij zegt, dan moet je niet gaan samenwerken. En u zegt, ik doe het als ik kan wel, als ik dan denk dat ik de situatie kan verbeteren. Ja, maar dat gaat niet over één nacht ijs. Nee. En ik heb er wel wat grijze haren van. Omdat valt wel mee. Dat valt wel mee. Nou, dank u wel. Die zie je zelf altijd beter. Zeker als vrouw, geef ik dan maar mee. Ik zie ze niet. Toch even terug. Ik voel deze zeker. En ook wel maar u belooft niet dat u het niet meer gaat doen? Dat zou ik niet goed vinden, omdat ik nog niet weet wat ik kan bereiken. Nee. Ook juist in de bescherming van al dat leven. Ik zeg even tegen de mensen hier in het café. Maar ik voel hem wel enorm. Ja, dus even effect. Ook qua zorg. Ja. Er liggen hier bierviltjes, zeg ik even tegen de mensen die hier zitten. U kunt die scannen en dan kunt u een vraag indienen via uw telefoon. Het kan zijn dat ik die dan straks aan Mirjam Bikker stelt als u dat leuk vindt. We gaan naar een andere vraagsteller. We gaan naar Nabil Sahar. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Ja, dank u wel. U heeft een vraag over Israël en de Palestijnse kwestie. Wat is uw vraag? Ja, goedenavond. Het voelt gewoon prachtig dat ik hier tussen mede-christenen hier... Ik ben Palestijn-christen. Misschien daar verschillen we. Ik ben de enige misschien die in Jeruzalem hier geboren... Zijn er nog meer mensen die in Jeruzalem geboren zijn hier? Even hand omhoog. Nou, nee, u bent de enige. Ja, maar wat gemeenschappelijk hebben wij hier is christendom. En in het programma u zegt vanaf die inspiratie van christendom... dat u Israël politiek steunt. Gezien deze situatie, al is de laatste 40 dagen... staat u achter en hoe kunt u mij als christen-Palestijn overtuigen... dat... om christendom eigenlijk te uitoefenen. Ik wil even u helpen in uw campagne. Mijn christendom is voor iedereen. Christendom voor gerechtvaardigheid. Christendom voor objectief kijken. En als u mij, als het toevallig mij overtuigt in uw politieke standpunt... hoe overtuigt u de grote meerderheid van de Palestijnen die moslim zijn? U zegt, wat stemt u nu? Mag ik dat vragen? Ik stemde tot nu toe SP. Het is wel zo dat ik altijd kijk naar partijen die eigenlijk... Want in feite, als ik een beetje de controle doe, kom ik bij ChristenUnie. Oh. Alleen op dat punt... Dat hebben meer mensen. Ja, maar het is een hele sociale partij. Ja. Maar wanneer komt dit eigenlijk over de grens... dan gaan we gewoon door religie en politiek door elkaar halen. U zegt het Israël standpunt van de ChristenUnie... weerhoudt mij om ChristenUnie te stemmen. Mijn pleidooi is... Je kunt niet blindelijk achter Israël. En kan ik even één advies geven? Ik leef daar, ik woon daar, mijn familie is daar. Dit helpt Israël niet. Oké, mevrouw Bikker, u moet hem overtuigen van uw Israël-standpunt... als ik goed naar hem luister. Of juist een ander standpunt innemen, dat kan ook. Ja, nou, ik ga je twee dingen opzeggen. En die staan voor mij echt heel erg naast elkaar. En de ChristenUnie staat naast Israël. Een land, een van de weinige landen in het Midden-Oosten... die als democratie daar is en die ook in haar bestaan... heel snel, heel vaak existentieel bedreigd is. En dat zien we nu ook met de terroristenaanval van Hamas op 7 oktober. Maar dat neemt niet weg. En daar komt het tweede, wat ik heel belangrijk vind. Dat wij ook hebben gezien wat Palestijnse christenen meemaken... juist ook op verschillende plekken, ook in de Palestijnse gebieden... ook in Gaza en ook in Israël. En ja, dan heeft de ChristenUnie ingezet op plekken van vrede, van ontmoeting en van verzoening. Mm-hmm. En dat is belangrijk voor ons. Maar wij zullen ook wel altijd naast Israël staan... als dat existentieel bedreigd wordt... dan is het voor ons wel een moment om ons uit te spreken. En dat is niet een tegenover naar het Palestijnse volk toe. Maar ik snap heel goed, ook in de actualiteit... dat het heel snel zo ervaren wordt. Want pleit u praktisch voor een staakt het vuren nu... Het is, ik zag uw zoon op tv, die eigenlijk goed georiënteerd op politiek. Als u vanavond komt en vraagt... Mam, wat doet u als politieke partij ten opzichte van al deze kinderen... die eigenlijk bijna elke school per dag wordt vermoord? Wat voor antwoord geeft u? Mevrouw Bikker. Dit is hier, het is meer dan politiek. Het is de menselijkheid. Ja. En juist als u beroept als excuus dat Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten... als dit de democratie die we moeten krijgen in het Midden-Oosten... dan zou ik eigenlijk geen democratisch land willen hebben. Ja, mevrouw Bikker. Nee, ik ben met u eens. Elk kind dat sterft, dat moet niet zo zijn. En dat verdriet voelen we allebei. Ik zie het bij u en ik voel het ook, ja. En dat dat nu dag aan dag gebeurt, dat doet enorm veel zeer. En toch zeg ik dus dan ook... Dus stop ermee, op de dag, zegt meneer Sahar dan. Ja, maar op de dag dat... Ik ken ook het verdriet van het zuiden van Israël... waar men niet meer durft te wonen... zolang de terroristische organisatie Hamas daar binnen kan vallen... en ook mensen gijzelt en vermoord. En dus zegt en dat u, durf ik nu niet voor een staakt het vuur te pleiten? Ik vind het heel belangrijk dat er humanitaire hulp is. En het is wel zo, stel Hamas zou de wapens neerleggen... en de gijzelaars vrijlaten, zoals Golda Meir eigenlijk ooit zei... Hè, als de wapens worden neergelegd en de gijzelaars worden vrijgelaten... dan kan er vrede zijn. Maar als Israël nu de wapens neer zou leggen... en Hamas wordt weer sterker en gaat weer door... Ja. Dan blijven we dit houden. En dit is het intens ingewikkelde spanningsveld... waarin ik uw verdriet heel Ik zie minister Harald knikken. U mag nog één keer, Erik, nog één reactie. Kort. Okay. Hamas-Gaza. In de Westbank, vanaf 7 oktober... er zijn 2.500 mensen opgepakt zonder proces in Israëlische gevangenis. Ander gebied in Israël, hè? Ja. Jeruzalem, omheen, Westbank. Dus wat is uw vraag? Er is geen Hamas daar. Nee. Het is niet u zegt het geweld van Israël... Het is een bezettingkwestie. Maar daarover... Geef onze volk hoop. Ik keurde het geweld van die kolonisten op de Westbank af. Dat wil ik hier ook duidelijk zeggen. En wij hebben daar ook vragen over gesteld, ook als ChristenUnie, ook in de Tweede Kamer. Wij zijn daar niet aan voorbij gegaan. Maar benoemen dat ook heel duidelijk, omdat we heel goed zien... dat ook daar een volk verdrukt kan worden op het moment... dat je alleen maar toestaat dat een ander agressie laat. Maar geen steun voor een staakt het vuren nu, als ik goed naar u luister. Nee, tenzij die gijzelaars worden vrijgelaten... en Hamas de wapens ook neerlegt. Het is tijd voor onze satirische verslaggever, Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Zonder Mirjam Bikker had ik hier niet gezeten. Want ja, we zitten hier vanwege de verkiezingen. En er zijn verkiezingen omdat Mirjam Bikker deze zomer heel duidelijk heeft aangegeven dat de ChristenUnie geen beperking wilde van gezinshereniging. We hebben deze verkiezingen te danken aan de duidelijkheid van Mirjam Bikker. En daarom is het zo opvallend dat er in de campagne juist zo weinig duidelijkheid wordt geboden door de ChristenUnie. Want het wordt nu toch echt tijd om kleur te bekennen. Je kunt mensen niet zo lang in onzekerheid laten. Kiezers hebben er recht op om te weten, als de ChristenUnie straks de grootste wordt, wordt Mirjam Bikker dan ook premier? En als ze toch in de Kamer zou blijven, wie krijgen we dan als minister-president? Zijn de geruchten waar dat dat dan Gert-Jan Segers wordt? En wat betekent dat dan voor de podcast van Gert-Jan Segers en Klaas Dijkhoff? Kan die podcast dan doorgaan? En zo ja, in welke vorm? Moet Gert-Jan Segers dan vervangen worden? En zo ja, door wie? Zijn de geruchten waar dat Gert-Jan Segers dan vervangen zal worden door Stef Blok? En zou het dan niet raar zijn als die podcast dan wel gewoon Dijkhoff en Segers zou blijven heten? En hoe denkt de ChristenUnie te gaan voorkomen dat die podcast in de nieuwe samenstelling toch weer te veel een VVD-karakter krijgt? Zou je voor de balans dan eigenlijk niet gewoon Klaas Dijkhoff ook moeten vervangen, bijvoorbeeld door Arie Slob? Zodat je de naam van de podcast kunt veranderen in Blok en Slob. Dit zijn vragen die de ChristenUnie tot nu toe heeft ontweken in deze campagne. En ik snap het, want het ligt gevoelig. Dit zijn wel de onderwerpen waar veel kiezers dagelijks mee worstelen. Hopelijk komt er ergens in de komende dagen meer duidelijkheid. Dat is Diederik Smit. Zou u luisteren naar de podcast van Blok en Slob? Ik? Ja? Alles heeft zijn tijd. Tot nu toe kom ik aan weinig podcasts toe. Ik kan het zeggen. Klinkt niet alsof u dat gaat doen. Hoewel ik ze allebei allemaal mag. Hoor. Oh, de bel. Ja, dat is de gratis bierbel. We hebben elke auto van bier. Ja, maar niet van gratis bier. Niet van gratis bier. Oh, u mag er wel één. Als ik weet dat u de rekening betaalt, dan... Erik, denk ik. Betaal jij de rekening, Erik? Ja, Erik betaalt de rekening. Dankjewel, Erik. En is het alcoholvrij bier? Nee. Oh. Ja, ik leef in het topsportregime, dus ik pak hem wel. Maar u drinkt hem niet op? Ik ga geen atje doen. Oké. Okay. Nee. Heeft u dat wel eens gedaan, Atte? Stil. Wat zegt u? Stil. Dat is geen antwoord. Nee, dat was het ook niet. Was maar niet dit is langer geleden. Dat u geat heeft? Het is langer geleden, ja. Ja. Oké. Eén zo'n gratis biertje staat voor een miljard. Waar zou u dat dan uitgeven? Stel, u kreeg meer gepakt. Stel, u krijgt een miljard als overheidsfunctionaris. Waar zou u het aan besteden? aan iets wat ik het allerbelangrijkst vind. En dat is dat gezinnen de rekening kunnen betalen. En dat we armoede juist ook onder kinderen terugdringen. Maar hij heeft wel heel erg gedaan. Pas nog weer met een groot pakket. Dus ik zou daar nog meer geld in stoppen. Ja, want ik vind ieder kind wat in ons rijke land opgroeit in armoede. Waarvan ouders nu eigenlijk denken, help, Sinterklaas komt eraan. Ik moet nog nieuwe schoenen kopen, hoe ga ik dat doen? Ja. Daar wil de ChristenUnie structureel werk van maken. Dat we dat gezinnen. Oh, ja, dit de wethouder gooit bijna de hele meter bier over de heen. Wethouder houdt niet van gratis bier, dus geeft het snel weg. Hij neemt het zelf niet. Nee, is een hij moet nog rijden, heel verstandig. Kijk, goede voorbeeld. Ja. Even denk terug naar die gezinnen. Nee, wat ik heel belangrijk vind is dat kinderen niet in armoede opgroeien. Ja, maar hoe ver gaat dat dan door? Want u had geloof ik in dit regeerakkoord staat halvering van de kinderarmoede. Dat is nu. Is dat gelukt uiteindelijk of net niet? De kinderarmoede is afgenomen. En het lastige is dat we na 2 jaar is deze regeerperiode gestopt. Vroeg gestopt. Als we de 4 hadden gehad, dan was het gelukt. Ja. En nu zie je wel dat er in ieder geval echt een afname is. Ja. Die, en u zegt, als ik een gratis miljard had, dan zou ik die daarin stoppen. Want ja, onmiddellijk. Dat is nog steeds het grootste probleem. Omdat ik het voor ieder kind belangrijk vind om daarin op te groeien. Maar ook omdat ik gezinnen, families, als jij 40 uur per week werkt, dan moet je die rekeningen kunnen betalen. En dan moet je niet je het hoofd breken over hoe ga ik dat doen de komende feestmaand, terwijl er ook winterjassen en schoenen nodig zijn. Dat is de belangrijkste sociale nood. Uw collega, staatssecretaris Van Ooyen, die is druk bezig om ons minder alcohol te laten drinken en gezonder te laten eten. Hij ziet hij dit. Is hij hier ook? Hij is hier ergens. Ja, ik zie hem. Oh, ik zou bijna vragen, mag dat van hem bier? Nee, zegt hij. Maar hij is geen partijleider. Nee, dus hij heeft er niks over te zeggen. Want wat vindt u ervan dat wij bier en bitterballen uitdelen? Mag dat nog? Van mij wel hoor. En mag je ook van genieten. Maar alles met mate. En bijvoorbeeld bier, ja, dat is wel 18 plus. Ja, maar dat bent u wel. Dank u. Ja, daar zit het probleem niet. Nee, maar het beeld is toch een beetje dat de ChristenUnie wel een beetje een betuttelpartij aan het worden is op dit soort thema's. Snapt u dat beeld? Ja, dat preventieakkoord en zo. We moeten gezond eten en sporten, weet ik het. Het is leuk als je zegt het allemaal alsof het vies is. Ik vind het heel leuk, maar als je het niet leuk vindt, is het vreselijk. Ja, maar het is niet. Wij zeggen niet, je moet dit en je moet dat. Wat we wel echt doen, is dat we de verandering inzetten voor met name voor de gezondheid als het gaat om alcohol. Want we zien de schadelijke gevolgen. Eigenlijk ook wel hoeveel mensen uiteindelijk ziek worden door te veel alcohol. Ja. En dat doen we op verschillende manieren. Duurder maken vooral, toch? Dat is ook een manier die werkt. En daarnaast kan je nog steeds op heel veel manieren het heel gezellig hebben. Ook als er geen alcohol is. Kijk maar hoe wij het nu hebben. En ik heb nog geen slok genomen. Ik ook niet. Dit glas. Nee. Dus ik vind het gezellig tot nu toe. Ja, dat was een compliment. Oké. Doe maar. Ja, en dan toch even door. Ik heb gezien, waar je wieg staat maakt heel veel uit in Nederland. Als je een stad als Den Haag neemt, dan scheelt het bijna 8 jaar. Of je in een wijk als Moerwijk of Laak geboren bent. Ja. Of in het chique statenkwartier. En waar heeft dat mee te maken? Heel veel met gezondheid en met bewegen. En dan is natuurlijk het allerbelangrijkste dat je gezinnen in staat stelt om gewoon zelf in vrijheid keuzes te maken. Daarom brengen wij die bodem onder het bestaan op orde. Ja. En tegelijkertijd zien we ook dat als je dingen heel veel beschikbaar stelt of heel veel laat zien, nou neem alcohol, als er veel alcoholreclame is, ja, dan gaan mensen daar ook gewoon automatisch meer hun En toch heb ik daar nog wel een vervolgvraag op. Want in uw verkiezingsprogramma staat, de btw op groente en fruit moet eraf. Dus daar moet 0% btw op zitten. Toch, daar is onderzoek naar gedaan. En dan zeggen wetenschappers, levert bijna niks op. Mensen gaan niet meer fruit eten dan. Ik geloof 4% extra. Dat is verwaarloosbaar. Dus het is ook een keuze van mensen om wel of niet gezond te eten of een zak chips te eten. Uiteindelijk is alles een keuze, dat klopt. Wat wij hebben gedaan bij het BTW-voorstel is dat we wel hebben gezegd, een aantal dingen willen we ook gewoon stimuleren. En dan gaat het om groente en fruit. Dan gaat het bijvoorbeeld ook om het repareren van spullen. Ja, ik heb dat gratis BTW niet nodig. Ik eet heel veel fruit, dus u spekt mij daarmee, maar ik heb het niet nodig. Wij investeren er juist ook mee dat ook gezinnen makkelijker die boodschappen kunnen doen. Ook de groente en fruit kunnen kopen. En daarvan hebben we gezegd, van een aantal dingen maken we een laag btw-tarief. Ja. Dus die 0%. En een aantal andere trekken we vlak. Waardoor maar het ook makkelijker. De wetenschap zegt, het werkt niet. Nou, daar hebben we dus ook nog wel wisselende berichten over. Maar wat ik nu zo belangrijk vind, is dat we hier wel zeggen, want ik krijg hem wel heel veel terug van mensen. Waarom maken jullie dit nou niet goedkoper? En beloven ze dan ook dat ze dan meer fruit gaan eten? Dat moeten ze dan doen. Die vraag heb ik op die manier nooit gesteld. Want dat zou ik een beetje betuttelend vinden. Nee, maar als zij de btw eraf willen, dan moeten ze het wel kopen daarna. Anders doe je het voor niks. Nou, ik maak het makkelijker, goedkoper om het aan te schaffen. En nog steeds is het natuurlijk zo dat als jij de seizoensgroente of de seizoens, nu de appeltjes bijvoorbeeld, die zijn nu het goedkoopst en het lekkerst. Dus dat kan ik iedereen peren sowieso ook. Aan. Peren ook, als je van peren houdt. Houdt u niet van peren? Nou, nee, meer van appeltjes. Laat het daarop houden. Ja, nee, gebakken peren. Nou, wat ik dus heel belangrijk vind is ook nu, natuurlijk moet je daarop letten. Daar kan je ook nu al stappen in zetten. En wij hebben met elkaar gezegd van, Als je nou kijkt naar die BTW, welke dingen willen wij dan stimuleren, vinden wij belangrijk, dan laten wij dat ook stevig zien in dat BTW. Maar stel dat het niet, echt niet blijkt te werken, gaat de BTW er dan weer op? Of is het gewoon een geloofsuitspraak? Nee, mijn geloof zit echt wel in nog diepere zaken dan niet de BTW. In de BTW. Geen zorgen. Okay. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Niek Lohman-Kols heeft een vraag voor ons. En die zit hier achter mij. Hallo. Goedenavond. Mevrouw Bikker, goedenavond. Ik ga even een inleiding beginnen. Weet u wat dit is? Dat is een echo. Ja, dit is een echo van mijn zoon. Die is nu 36 weken. Dus ik heb de telefoon op stil, maar wel op trillen. Sterkte. Ja, dit is mijn zoon. 36 weken. Dit is een acte van erkenning. Dus ik ben biologisch en juridisch de vader. Maar ik heb ook nog een man thuis zitten. Die is niets. Ja, die is man. Ja, maar een draagmoeder. Dit is een draagmoederovereenkomst van 26 pagina's. Ik wil het zeggen, het is best dik. Is dik, door twee topadvocaten Amsterdam samengesteld. Ik heb verzoekschriften van rechtbanken. Ik heb aanvragen van rechtbanken. Ik heb de eerste brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de Raad voor de Kinderbescherming op de bus liggen, of op de mat liggen. En wat is uw vraag? Hij zit er nog. Mijn vraag is, kunt u met droge ogen beweren dat draagmoederschap een perverse en commerciële prikkel kan opleveren voor met name kwetsbare vrouwen? Dus u suggereert dat mevrouw Bikker dat gezegd heeft? Dat, ik quote. Oké, is een uitspraak. En dan ga ik eventjes een heel kleine alinea uitlezen aan de... Waar komt het uit? Uit de overeenkomst. Oh. Dit zijn haar woorden. Ik kan niet wachten tot het moment dat ik jouw papa's aan kan kijken. En jou in hun handen mag geven. Eindelijk een grote wens mag laten uitkomen. En jou daarin te zien opgroeien omringd door liefde. Jij mag altijd weten hoe je tot stand bent gekomen. En dat onze intenties daarin zuiver en puur zijn. Ik zal mezelf er altijd open voor stellen. Mocht je hier vragen over hebben laten. Jij krijgt een bijzonder plekje in mijn hart. Klinkt dat als een kwetsbare vrouw die dit doet als commercieel? Oogpunt. Oké, herkent u de uitspraak van die perverse prikkel? Die heb ik zeker gezegd over internationaal draagmoederschap. Ja. Ja, maar ik wil allereerst u feliciteren met uw zoon die eraan komt. En ook, ik ga op uw vraag in hoor. Maar ja, ja. Altijd als ik een echo zie, een nieuw leven, dan is het eerst... Bent u blij? Ja. Is mijn eerste gedachte, wat een wonder. En gefeliciteerd ook als papa van deze jongen. Dan over draagmoederschap. Want dat vraagt wel om wat precisie, eerlijk gezegd. Want zoals u hem nu naar mij, zoals de vraagsteller hem nu naar mij neerlegt, is het alsof ik een heel erg oordeel heb over deze draagmoeder. En dat was niet aan de orde, ook niet in de uitzending waar ik dit gezegd heb. Waar dit over ging, was een wetsvoorstel wat in Nederland het makkelijker maakt om draagmoederschap te hebben. En ook het makkelijker maakt om internationaal draagmoederschap te hebben. En daarvan heb ik een heel aantal zorgen op dat tafel. Dat betekent dat je in een ander land een kind kan bestellen? Of wat betekent dat, internationaal draagmoederschap? Dat hangt er weer vanaf hoe je het invult. Dus zodra ik hier een invulling aan geef, zullen anderen zeggen... maar nou geef je niet de juiste invulling. Maar het betekent wel dat de draagmoeder in het buitenland is. En daarmee is dat, vind ik, maar nadruk vind ik... Ja. Dat al een ingewikkelde, ook voor het contact tussen de biologische moeder en het kind. U, ben ik daar tegen? En daar heb ik als ChristenUnie ook bij dat nieuwe wetsvoorstel... mijn zorgen op tafel gelegd. Weten dat er ook heel veel mensen in Nederland zijn... die daar anders over denken, ook in het volste respect. En ik vind wel dat ik die zorg mag benoemen. En dat is ook wel een zorg die ik niet alleen als ChristenUnie heb... maar die bijvoorbeeld ook een commissie Joustra... die onderzoek eerder heeft gedaan naar adoptie, heeft neergelegd. Die zegt, alsjeblieft, denk om het belang van het kind. Want het is heel belangrijk om de biologische moeder te kennen. Dus ik ben blij ook dat jullie daar afspraken over hebben gemaakt. Maar ik ga er even op inhaken. Het belang van het kind. Het is heel vervelend. We hebben nog ongeveer een minuut. Dus gaat u gang. Desnoods gaan we na het nieuws verder. We gaan na het nieuws verder, want ik ben nog niet helemaal klaar. Okay. Het belang van het kind. Maar als ons kind dadelijk 2 maanden is en ons kind moet naar het ziekenhuis. Mijn man mag daar niet bij zijn. Het gaat er toch om wie de pleisters plakt of niet? Wat maakt mijn man dan minder ouder, juridisch gezien... Dan een heteroseksuele man. Oké, dan heeft u nu nog 30 seconden voor het antwoord voor het nieuws van 7 uur. Ja, ik wil hier wel in zorgvuldigheid over spreken. Dat snap ik, dus vandaar dat ik het even lastiger. Ja. Maar we weten voor kinderen, en ik wil echt, het is niet in een oordeel naar u... maar we weten voor kinderen dat het belangrijk is om de ouders te kennen... voor de identiteit, ook de moeder. En daar begint mijn zorg, ook in het belang van het kind... als het ging om dit... wetsvoorstel. En dan hebben we het zo, denk ik, na het nieuws... ook over de positie van uw man. Want dat is dan het vervolg van de vraag. Ja, we gaan zo verder, dat beloof ik u. Het is bijna 7 uur. Hier op Radio 1 zijn we door de tijd heen. We gaan nog een half uur door. Allemaal naar het kanaal van NPO Radio 1 op YouTube. Morgen zit hier Rob Jetten aan de bar. Nou, niet hier, maar in de Tiemeloods in Nijmegen. Kunt u ook erbij zijn? Heeft u nog een boodschap voor hem? Rob, het is heel mooi hier in Hardenberg. Oké. Nou ja, u kunt zich aanmelden via nporadio1.nl. Voor nu nemen we geen afscheid, maar ik zeg tot zo op YouTube. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.